วันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือน8ตนอีก2วันพระก็เข้าพรรษา15วันใน นั้นจะมาการที่จะบรรยายตามวันนี้ก็คือเรื่องของมาตาปิตุหิตการอุปถากบิดามารดาพระเจ้าทรงพรรณนาหลายประการผู้ให้กำเนิดเรามาตั้งแต่เกิดบิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเหตุนั้นจึงมีว่าสาปิตุฆาสราปิตุฆามรณามปิตุฆังการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การตายเป็นทุกข์สามหลักประการนี้มนุษย์เราเป็นทุกข์เราเกิดมาก็ไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้ยังไงเพราะนั้นยังมีมาตาปิตุหิตการอุปถัมภ์บิดามารดาผู้ให้กำเนิดมีอานิสงส์คือเรียกว่าพระอรหันต์ของบุตรพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราให้เลือดเนื้อเรามาจนกระทั่งเติบโตมาให้การศึกษาตั้งแต่ประถมมาวัยจนกระทั่งต่อมามัธยมต้นประยมปลายหรือขั้นอุดมก็ตั้งจบเป็นใหญ่ก็มีกันด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นบุพการีถ้าบุคคลใดไม่เชื่อฟังพ่อแม่อานิสงส์การไม่เชื่อพ่อแม่นั้นจะเป็นกรรมหนักอนาคตก็ไม่เจริญทำมากินก็ไม่เจริญพ่อแม่นั้นรักลูกมีเมตตาต่อลูกตั้งแต่ยาววัยเรียกว่ามดไม้ตอมลายไม้ไต่คอยดูแลอุตหลับครับตานอนแถมเลือดในอกก็กันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินจนกระทั่งเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ครูเขาก็ต้องหาคู่ครองอันที่ดีมีคุณธรรมเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขและบุตรคนใดไม่เชื่อฟังพ่อแม่เทวดาผู้รักษาเขาก็ทาบแช่งก็เรียกว่าลูกทรพีโตมาหน่อยเข้าโรงเรียนมัธยมก็ไปเชื่อเพื่อนฝูงไปเที่ยวเตเลเตตุงลืมบ้านลืมช่องลืมพ่อลืมแม่ก็มีพ่อแม่ก็กังวลเป็นห่วงว่าลูกไปเนื้อไปใต้หาทางที่จะช่วยเหลือให้กลับมานี่แหละลักษณะของคนอกตัญญูเราเติบโตมาก็โดยพ่อแม่เลี้ยงเรามาอย่างน้อยจะไปไหนมาไหนก็ต้องบอกเล่ากล่าวสิทธิ์ต่อพ่อแม่ เพื่อจะได้ปกป้องอันตรายถ้าคนลืมพ่อลืมแม่ก็ตอนเมื่อนู่นมีครอบครัวนู่นที่คนลืมพ่อลืมแม่ก็มีบางคนมีครอบครัวแล้วเขาก็อยู่ดูแลพ่อแม่มีแกงหม้อหนึ่งก็แบ่งถ้วยหนึ่งมีน้ำพริกฝากกินเนื้ออะไรต่างๆก็บ่งแบ่งแค่อยู่คนละบ้านก็แบ่งให้พ่อแ ไม่ว่าพ่อแม่ต้องฝ่ายชายหรือพ่อแม่ต้องฝ่ายเราคนนี้มีกตัญญูแม่เขาแม่เรามันก็มนุษย์เลี้ยงเขามาเหมือนกันกับเราแม่เราก็เลี้ยงเราเหมือนกับเขาเหมือนกันจนเติบโตมาจึงได้มาชมชูอยู่กินด้วยกันอันนี้พูดถึงแง่โลกแต่พูดถึงแง่ธรรมะพ่อแม่เนี่ยเพียงสมมุติว่าพ่อแม่ที่จริงแล้วมันเนี่ยวิญญาณตัณหากรรมห่วยกำเนิดวิญญาณนี่มันสิงสู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์อยู่ในภูมิต่างๆวนเวียนอยู่ในวัฏจักรเห็นแล้วในกามภูมิมันมาหลายภพหลายภูมิมาทางเปรตสุรกายมาทางมนุษย์และมาทางสัตว์เดรัจฉานมาทางจากนรกมาทางสวรรค์ตมก็มีหลายภพภูมิแล้วแต่จะมาคนที่จะเข้าวัดมีนิสัยก็มาจากภพภูมิพวกเทวดาพรหมเคยสร้างสมบารมีกันมาพ่อแม่โตขึ้นมาปู่ย่าตายายก็พากันเข้าวัดจูงลูกจูงหลานเป็นนิสัยเข้าวัดไปทำบุญวันพระไม่ใส่บาตรไปฟังพระท่านเทศให้ปู่เป็นนิสัยจนกระทั่งเติบโตมาพ่อแม่ก็ให้มาเข้าวัดเข้าวาตามเพื่อนฝูงมาเวียนเทียนก็ดีมาทำบุญตักบาตรวันสงกรานต์วันศาสตร์วันอะไรก็แล้วแต่ให้มีนิสัยในพุทธศาสนาให้เป็นทายาทในพุทธศาสนาบางทีก็มีอันเป็นไปแล้วก็บนบวชบนบวช3วัน8วัน9วัน10วันที่มาวัน1เดือนเพื่อให้หายจากโรคก็ดีหายอุปสรรคนานาประการก็ดีบนบวชเมื่อหายเป็นปกติถึงเวลาพ่อแม่ก็พาเข้าวัดมาบนมาบวชให้พ่อแม่นะอยากให้ลูกได้ดีไปดีความปรารถนาของพ่อแม่ของดีอยู่ในวัดธรรมะอันประเสริฐเลิศกว่าทั้งปวงล้ำเลิศกว่าทั้งปวงแต่ว่าเด็กยุคนี้สมัยนี้หายากจะเข้าวัดเข้าวานอกจากจะป่วยแค่ตายนะพ่อแม่ก็เป็นทุกข์ไปหาพระผู้มีบุญฤทธิ์มีดวงตาดีทำนายทายทักให้บนบานศาลกล่าวให้เพื่อหายจากโรคไข้ไข้เจ็บก็มีพอมาบวชก็อยู่ไม่ได้ร้อนหูร้อนใจนั้นเพราะอะไรฐานะวัดเป็นที่ร่มเย็นเป็นธรรมะอันประเสริฐนั่นเราก็รู้จุดอ่อนของจิตผู้ฝากใฝ่ในเกียรติกามคุณหรือเพื่อนฝูงหรือชู้สาวอะไรต่างๆเราร้อนอยู่ไม่ได้ไฟเผาไฟนรกมันเผาความรักนั่นคือความทุกข์ความสุขคือความดับเมื่อดับไฟมันก็เย็นมีความสุขไม่เอาอันนี้คือความที่ไม่มีกตัญญูต่อพ่อแม่มันก็เลยเผากรรมตัวนี้ก็เลยมโนกรรมฐานะพ่อแม่อุตส่าห์ให้มาเพื่อได้รับความร่มเย็นกับร้อนเลยอันนี้ก็เห็นมาโดยมากที่มาหมดติดยาบ้าวันท้องวันชักดิ่งชักงออยู่ไม่ได้จะต้องออกไปเพื่อเล่นยาบ้ายาเมาอันนี้มันฆ่าตัวมันเองที่จริงวัดวารามเป็นที่ร่มเย็น ร่มโพร่มใสเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนี่พระพุทธองค์ก็กล่าวว่าเป็นอาสิทธิ์ขึ้นมายังไม่ยอมเอามันก็พยากรณ์ได้เลยคนไหนเป็นอย่างนั้นออกไปก็ไม่มีความสุขมีแต่อุปสรรคนานาประการเพราะว่าธรรมะไม่ได้คุ้มครองจิตใจเขาจิตใจเขาตกอยู่ในที่ต่ำอกุศลมูลครอบงำมีความโลภความโกรธความหลงเป็นเดิมพันกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่มีความสุขไฟสามกองจะเผาตลอดเวลาอันนี้แหละเหตุนั้นพุทธองค์จึงทรงเน้นหนักในทางคารวะนะมาตาปิตุหิอุปถาบิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้มีพระคุณให้เราดูโลกเติบโตขึ้นมาให้การศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กระทั่งแม่เลือดในอกการเป็นน้ำนมให้ดื่มจนเติบโตก็นึกถึงคุณอันนี้คือพระอรหันต์ของบุตรมีเมตตาต่อลูกใครจะว่าลูกแล้วไม่ดีเป็นโจรเป็นคนเกเรเกเรตรงไปขายเตือขายเตออะไรหากินต่างๆแม่ก็ต้องรู้ว่าลูกเขาว่าลูกมันไม่ดีแต่แม่ก็ยังว่าลูกนั้นเป็นคนดีนี่แหละความรักของแม่พ่อแม่เป็นพระอารหันต์ของบุตรในครอบครัวถ้าคนใดเคารพต่อพ่อแม่ไม่ตกต่ำแม้จะอับก็มีคนมาช่วยเหลือกำจุนคนนั้นเขาเรียกกตัญญูกตเวทิตาธรรมรู้ผู้รู้คุณผู้บังเกิดผู้ให้กำเนิดเกิดมาได้พบโลกที่สมมุติว่าโลกเพราะนั้นการเกิดมันจึงเป็นทุกข์แล้วเกิดมาแต่เล็กจนโตก็ไม่รู้เรื่องมีแต่พ่อแม่นั่นแหละคอยดูป้อนข้าวป้อนน้ำจนกระทั่งคืบคลานเดินได้ตั้งแต่โตจนให้เรียนหนังสือโดยสมมติว่าเรียนเลขเรียนหนังสือจนหนานได้จนกระทั่งเรียนถึงขั้นสูงสูงไปเพื่อประกอบอาชีพเพื่อมีครอบครัวจะได้ทำงานช่วยในครอบครัวมีเงินดั่งเงินเดือนมียศฐานบรรดาศักดิ์ตามลำดับขึ้นไปนี่ทั้งโลกส่วนธรรมะน่ะมันไม่ได้เกี่ยวแล้วก็ยศฐานบรรดาศักดิ์ถ้ามาบวชมาในขมมะบารมีก็สลัดทิ้งหมดแม้แต่ผมบนศีรษะก็ถูกโกนไปผู้เสียสละแล้วเลือดเนื้อเสียสมบัติพระสถานทิ้งกระทั่งพ่อแม่เพื่อมาเป็นบุตรของพระพุทธองค์เป็นในขมมะบารมีเพื่อทำจิตใจเพื่อเสียสละแม้กระทั่งชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถึงขั้นปรมัตถาจารย์คือถวายขันธ์ห้าเป็นทานไปสิ่งสมมุติว่าขันธ์ห้าคนนั้นพ้นจากกองทุกข์พ้นจากวัฏจักรไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่เป็นสู่แดนอมตะเขาเรียกว่าสังคตาธรรมธรรมที่มีมิมปัจจัยปรุงแต่งเป็นภาพพิษอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเมื่อไม่มีเกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแดนอมตะคือพระนิพพานนั่นแหละเป็นแดนลำเลิศกว่าสิ่งตั้งปวงลบตั้งปวงดังนั้นธรรมะเนี่ยเป็นประเสริฐเป็นแสงสว่างรู้แจ้งโลกโดยสมมุติดังนั้นวันนี้มันจึงนึกจะเอาอะไรพูดก็มานึกถึงไอ้เด็กคนนี้มันจะเสด็จพรุ่งนี้ เตือนสติมันมันจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของมันเราให้ข้อคิดมันอยู่ไม่ได้เพราะอะไรฐานะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคนตั้งสิบกว่าคนยี่สิบกว่าคนเขาอยู่กันเขาอยู่ได้อย่างไรไม่พิจารณาเพราะมันร้อนมันมีอะไรอยู่ในใจมันร้อนอยู่ไม่ได้สึกไปมันก็ร้อนร้อนนอกร้อนในฐานะพ่อแม่อยากให้มาเข้าวัดเข้าวามือถือสิงกินเพลแม่แล้วแต่กรรมฉะนั้นการศาสนานี่ไม่มีธรรมมีทานบารมีทำอะไรทุกอย่างแต่ลืมตาขึ้นมาก็เริ่มทำความสะอาดก็เขียนไว้ในป้ายเนี่ยรักความสะอาดทั้งกายใจและภายในภายนอกกายในกายนอกจิตในจิตนอกแล้วก็เจริญธรรมภาวนาเป็นอารมณ์แล้วก็รักความสงบนัตถิสันติปรมังสุขังสุอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่ความสงบกายสงบวาจาสงบใจมันก็เป็นสุขยิ่งสงบเท่าไหร่เป็นแดนอมตะกระแสพระนิพพานจะเข้ามาสู่จิตใจเราในนั่นเป็นวัดเป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมทานศีลภาวนาเป็นที่เยือกเย็นและสงบยังอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่ากรรมหนักเหมือนนี่คนลบหลู่คุณครูบาอาจารย์ยังไม่เท่าคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเห็นนั้นพุทโธมาตาบิตุหิทรงอุปถัมภ์บิดามารดาผู้ให้กำเนิดเราใช้หนี้เก่าเราที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่แดงๆตั้งแต่เลือดน้ำเลือดน้ำเหลืองทำลายร่างกายเรามาให้เลือดในอกให้เรากินเติบโตในการศึกษาให้ทุกสิ่งทุกอย่างในปัจจัยสี่โอ้ตามหลับขับตานอนก็พ่อแม่ไม่นึกถึงคุณข้อนี้ก็แย่รองลงมากับครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้เราให้เราก้าวขึ้นไปสู่ชั้นสูงให้เกิดสติปัญญาเลี้ยงตัวเรารอดอันนี้ก็เป็นอันดับสองไปอันดับที่สามเราก็ตอบก็สนองคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์กตัญญูกตวิธีตาธรรมต่อผู้มีพระคุณให้ความรู้สติประสาทให้เราเกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาดให้หูตาสว่างในดวงตาเห็นธรรมเราต้องบูชาอย่างยิ่งอย่าไม่มองในแง่เสียไอ้ความดีที่เขาให้เราน่ะมันเหนือกว่าสิ่งร่างกายที่ของเน่าเปื่อยให้ธาตุอันบริสุทธิ์ให้จิตอันบริสุทธิ์เพื่อเข้ากระแสธรรมเพื่อได้ดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งโลกนั่นหาได้ยากนี่ก็เรียกว่ากตัญญูมีมหากรุณาธิคุณความปรารถนาให้เขาพ้นจากกองทุกข์นั่นจิตสูงส่งแนะนำตักเตือนฟังสอนอะไรที่มันจะรู้แจ้งเห็นจริงก็แนะนำให้ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยเพื่อหาเขาได้ธรรมะพยายามหาทางให้เขารู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ความปรารถนาครูบาอาจารย์เหมือนพระพุทธองค์ทรงโปรดเวนัยสัตว์แม้จะเดินแม้จะลุยน้ำอะไรต่างๆท่านก็พยายามที่จะช่วยสัตว์โลกพ้นจากวัฏจักรเหมือนกัน45ปีพระพุทธองค์ประกาศศาสนามาจนถึงเราถูกวันนี้ธรรมะพุทธองค์เป็นธรรมะอันประเสริฐน่าอัศจรรย์ไม่มีทางจะตกต่ำ มีแต่เพิ่มพูนทวีไปค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นเราเป็นสาวกของพระพุทธองค์เสียสละแล้วแม้แต่เสื้อผ้าที่สวยงามผมเฝ้าที่ดำดำสนิทเข้ามาบวชในพุทธศาสนาถูกโกนถูกสำรอกออกไปได้นุ่งผ้ากาสาวพัดนุ่งผ้าขาวอันบริสุทธิ์เพื่อน้อมจิตใจไปสู่พระนิพพานนั่นการบวชเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงเป็นนักเสียสละอันประเสริฐไอ้เสียสละจะปลุกประจัยทายาทานอันนี้อมิตาทานถ้าอุทิศชีวิตร่างกายยาวานาคือหรือขันหน้าหรือรูปนามถึงขั้นปรมัตถ์เลยให้พิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานของจอมปลอมของอะไรอุทิศไปแล้วก็เจริญธรรมภาวนาทำความเพียรเป็นหลักทำสมาธิทำสมาสติแล้วก็พิจารณาด้วยสัญญาพิจารณาอย่างมีปาฏิกาเยกายาวิหารติผู้เห็นกายในกายจะหายโศกเศร้าโศกะปริเทวะในโลกเสียได้ก็หายก็เป็นของปลอมเป็นของสมมติว่ามนุษย์สัตว์บุคคลขึ้นมาแต่เห็นอย่างนี้มันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปมีแต่ให้มันการภาวนาเห็นการเกิดดับไม่ว่าทุกข์ก็นับไปจะทำอะไรหนักเบาก็มีการเกิดแล้วก็มีดับยังกระทอนนอนหลับตายไปแล้ววันหนึ่งแต่ลมยังอยู่พิจารณาเนื้อหนังผมขนเล็บปันหนังเนื้อหนังเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้องเน่าไปชำระร่างกายตั้งแต่เช้าก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันมันสกปรกขี้หูขี้ตาขี้จมูกขี้ฟันต้องชำระล้างแล้วเอ็มมาก็ต้องอาบน้ำชำระร่างกายพอเหือออกเห็นต้องชำระล้างเสื้อผ้าก็ต้องซักใส่แล้วก็ต้องซักเพราะมันสกปรกยอมรับความจริงมันสกปรกไม่ใช่ของดีของเด็กอะไรเมื่อหมดลมก็เน่าเปื่อยเข้าโรงเข้าเตาไปเผาไปเลือดแต่กระดูกเลือดแต่เท่าฐานไอ้สู่ความไม่มีอะไรว่างเปล่าตัวตนอะไรก็ไม่มีพี่ยายเงี้ยความยึดมั่นถือมั่นก็คลายค่อยๆอ่อนลงเหมือนที่พึ่งถูกไฟถึงที่สุดกระแสนิพพานก็เข้ามามุ่งสู่สันติแดนอมตะทำลายความรู้สึกหมดความคิดนึกปรุงแต่งดับเจอแห่งความว่างว่างทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งได้ว่างหมดเข้าสู่ปรินิพพานแดนอมตะเป็นกายทิพย์อาหารกับทิพย์อยู่อย่างลอยๆอยู่อย่างอนุภาพเห็นนั้นพุทธวงศ์ยังทรงพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวอนุภาพสามประการถ้าอยู่ในสายธรรมก็จะมาเยือนกันจะมาแนะนำกันเพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกอีกเหมือนกันสายธรรมดูเท่นั้นการปฏิบัติธรรมของเราไม่เลือกการและเวลาทำต่อเนื่องไม่มีการไม่มีเวลาอาการลิโกไม่มีการเวลาถ้าก็จะทำต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นลูกโซ่ทำสมาธิต่อเนื่องจะเห็นความจริงขึ้นมาเป็นทรัพย์มหาศาลก็จะทรัพย์ภายในไม่อดไม่อยากไม่ร่ำไม่รวย ป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจพอดีมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยธรรมะของพุทธองค์บ้านเราก็อยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาเราปกครองโดยธรรมมีเมตตากรุณาต่อกันคอยแนะนำตักเตือนเพราะเราไม่มีเราผ่านโลกมาหลวงพ่อก็ผ่านโลกมา45ปีเคยเป็นหมอดูเรียนมาเรียนหมดทิ้งหมดมันก็มีแค่วันหนึ่งขึ้นไม่รู้จะไปดูอะไรแล้วดูตัวเราเองจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดก็ดูอิริยาบถเราควบคุมจิตตัวรู้สึกแม่ออกนอกควบคุมอยู่เราจะเข้าใจในตัวเราการทำงานนอกจากเรานอนหลับหรือป่วยนอกนั้นเราทำทุกอย่างแม้จะกินข้าวก็ทำงานมือเหมือนกันตักข้าวกับปากปากก็เริ่มทำงานเคี้ยวแล้วก็กลืนไปเป็นหน้าที่ของมันถ้าเราไม่ทำจะเอาอะไรกินแม้แต่สัตว์มันก็ต้องหากินนี่คือกฎธรรมชาติหากินดังสุจริตแล้วอยู่นี่หากินโดยสุจริตไม่ได้มีอะไรหลอกลวงใครไม่มีอะไรวัตถุมงคลหมอดูผูกดวงไม่เอาดูตัวเองให้รู้จิตใจตาหูจมูกลิ้นกายของเราดูตัวเราจนกระทั่งลมดับเขาเราเหมือนกันนั่งยืนเดินนอนเหมือนกันกินถ่ายหลับตื่นเหมือนกันมือหยิบมือวางเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่มีใครจะเหนื่อยพ้นสิ่งเหล่านี้มีแต่ความเมตตากรุณาต่อกันช่วยเหลือเผื่อแผ่เอื้ออารีสามัคคีธรรมจุนเจือกันมีอะไรกินพร้อมเพรียงกันแบ่งสรรปันส่วนกันเสมอภาคมันก็กลายเป็นคนเสียสละอันประเสริฐคือสัตว์สุจริตเสียสละประเสริฐสุขหาได้ยากเป็นของส่วนกลางส่วนตัวไม่มีเมื่อไม่มีตัวมันก็ไม่ทุกข์กินเป็นไม่ทุกข์ดูเป็นไม่ทุกข์เอาเป็นไม่ทุกข์โดยไม่ต้องเอาเราเข้าไปเหตุนั้นทำจิตใจให้เป็นปกติให้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิควบคุมทุกอริยบุคคลมีแต่ความว่างเป็นอารมณ์สัตว์บุคคลนั้นเป็นสิ่งสมมุติมองข้ามไปหมดคอยดูแต่พวกเราคอยแนะนำความเตือนตักเตือนคอยหัดคอยเกาเหมือนนี่ก็หินยิ่งรับยิ่งคมยิ่งขาวมันก็ก่อนไปด้วยกันถ้ามีหินนิ่มๆแต่ไม่รับไม่ใช้สติปัญญาพิจารณาก็สนิมในเนื้อเลยในตัวมันกินมันเองใครไม่ทำให้มันหรอกเห็นหลายๆแล้วคนไหนขยันก็รับขยันมันก็คมมันก็ขาวน่าใช้ใช้กับเบาคล่องแคล่วท่านี้เหมือนกันเสื้อผ้าแช่แล้วไม่ซักขยี้ไม่ถูไม่ไถมันจะสะอาดได้อย่างไรเห็นนั้นเราต้องขยันพิจารณาผมก็เล็บฟันหนังกายผมเนื้อหนังของเราให้พิจารณาบ่อยๆปัญญาก็เริ่มฉายแสงขึ้นเริ่มเห็นขึ้นเห็นการฟังสุตตมยปัญญา ปัญญาการฟังใกล้จะเกิดปัญญาและไปคบคิดพิจารณาจินตามยปัญญาก็เกิดปัญญาพิจารณาก็เกิดปัญญาไปสู่องค์ภาวนาปัจจุบันจะเห็นแต่เกิดดับวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เกิดดับเกิดดับมันก็คลายความยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานรูปกายรูปเสียงกลิ่นรสมันก็ไม่ติดยึดทางตามันก็ไม่เที่ยงไหลไปทุกเวลานาทีทางหูมันก็ไม่เที่ยงมันก็เกิดดับไหลไปเวลานาทีเป็นลมเป็นแรงไปแค่หมู่หายใจมันก็เข้าออกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็เกิดดับไหลไปนี่แต่ละวันแต่ละคืนอาหารการกินกินเข้าไปมันก็ไหลออกไหลเข้าไหลออกไม่มีอะไรที่แน่นอนเป็นอนิจจังและตาสุญญตาแม้แต่คิดนึกปรุงแต่งเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวรู้ไม่รู้มันก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปถ้าพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็ปล่อยความเป็นตัวตนก็ไม่มีพุทธองค์ก็สอนลูกก็ไม่ใช่ตัวตนรูปมันก็ไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนสุขทุกข์เฉยๆเวทนามันก็ไม่เที่ยงมีเกิดมันก็มีดับสัญญาก็ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็มีดับเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวไม่ได้สังขารปรุงแต่งจิตก็เหมือนกันเดี๋ยวคิดเดี๋ยวไม่คิดมีเกิดมีดับสัมวิญญาณเหมือนกันเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไม่รู้มีเกิดมีดับแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนเลยเป็นสภาวะของมันเกิดดับมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับก็มันเนี้ยไหลไปทุกเวลานาทีมันเอาไปหมดวันเวลาวันคืนล่วงไปไหลไปเอาไปหมดไม่มีใครต้านมันได้เพราะไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ของเราเขาให้มาเดี๋ยวเขาก็เอาไปถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ตามความพุทธองค์ประกาศให้สาวกทั้งหลายพิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนก็คลายความยึดมั่นก็เลยเห็นว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นของเน่าเปื่อยไปหมดอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเข้าขันธ์ปรมัตถ์ไปเลยทิ้งทวนไปเลยก็อยู่ในองค์ภาวนาถ้าทิ้งไปอยู่ไหนก็อยู่ในสมาธิโดยสัมมาสติสัมมาวายามะสัมมาสติสมาธิสามตัวนั้นอยู่เป็นอารมณ์แล้วไปเจอความว่างครับความว่างเป็นอารมณ์ไปแล้วสบายเลยทีถึงฝั่งไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะแล้วไม่มีเกิดเรื่องทีนี้ก็ไม่มีแก่ไม่เย็นไม่ตายเป็นแดนอมตะอยู่ง่ายก็อยู่ว่าทีก็อยู่อย่างทีพระก็อยู่อย่างพระเป็นพุทธานุปาเวนะสัมมานุปาเวสังฆานุปาเวนี่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกกามภูมินี้ต่อไปเนี่ยอันนี้แหละเป็นธรรมะของพุทธองค์เดินตามมรรคแปดที่ทำไว้ให้หมดถ้าคอยอย่างนี้อยู่มันก็มีมรรคมีผลขึ้นมาอยู่ได้ในมรรคจิตผลญาณอยู่ในองค์ภาวนาเจริญธรรมบารมีอยู่ในสบายนะทำอะไรเป็นธรรมะหมดเลยมีหนักมีเบามีปล่อยมีวางวันวันคืนหนึ่งไม่ได้อะไรปล่อยเสียสละไปแม้ร่างกายก็อุทิศได้ไปโอ้โหสบายแล้วเป็นแดนนิพพานไปนี่ในนั้นวันนี้ขอพูดไว้เพียงเท่านี้ไว้อีกสองวันพระก็จะเข้าพรรษาวันภาวนาเข้าพรรษาสองวันพระเราทำอะไรให้มันเรียบร้อยหมดเตรียมตัวอิมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังวะสังอุเปนิข้าพระเจ้าจะขอผูกจิตใจไว้สามเดือนได้มา จะไม่ไปค้างแรมที่ไหนจะทำความเพียรพยายามบำเพ็ญสมณธรรมจะเริ่มทำภาวนาทานศีลภาวนาทำทุกอย่างเป็นทานบารมีอุทิศแม้ชีวิตร่างกายเป็นพุทธบูชาเรื่องการปรมัตถ์ศีลสัมมาสติเป็นปกติเอาการเกิดดับเป็นอารมณ์ภาวนาเหมือนกันพิจารณากายกตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหนังของหน้าเปื่อยแล้วจะเริ่มทำภาวนาสามอย่างนี้ครบบริบูรณ์เราก็จะเดินไปสู่สันติสุขแดนพระนิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าอสังคตธรรมเป็นเกษมสำราญนะลดอะไรเท่ากับลดนิพพานล้ำเลิศก็ลดทั้งปวงเป็นแดนอมตะพ้นจากสิ้นอาสวะทั้งปวงในที่สุดนี้ก็ขอพวกเพื่อนเนคขมบารมีพระภิกษุสามเณรบัณฑุบาสิกาจงเจริญในธรรมทุกตนทุกคนเทอญ